นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิจารุปรญาติโยมผู้มีศรัทธาในการศึกษาและปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็ใครถนัดก็นั่งคัสมาดิก็ได้นั่งคัสมาดิก็นั่งสบายๆแต่รักษาอาการสำรวมกายวาจาและจิตใจของเราเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็ปรับปรุงลมหายใจให้สบายๆหายใจเข้าหายใจออกความจะเป็นก็สบายๆน้อมจิตเข้ามาดูกายและจิตใจเป็นโอปาณาอิโกน้อมเข้ามาอยู่ที่กายอยู่ที่จิตใจของเราการศึกษาชีวิตการศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าก็ให้ศึกษาปัจจุบันธรรมคือปัจจุบันนะอดีตที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยวางไว้ก่อนเช่นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงก่อนหรือว่าวันนี้เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเรานะก็ปล่อยวางไปอนาคตยังไม่มาถึงไม่ต้องวิตกกังวลในการเดินทางกลับไปบ้านหรือว่าภารกิจในพรุ่งนี้หรือว่าอนาคตปัจจุบันเดียวนี้ก็เป็นโอปาณาอิโกน้อมเข้ามาดูกายและจิตใจหมายถึงทำให้จิตใจของตัวเองให้สงบนะเห็นกายนั่งอยู่อย่างไรก็ดูไปนะขาขวาทับขาซ้ายก็รู้มือขวาทับมือซ้ายก็รู้ตั้งกายตรงคือนะความรู้สึกอย่างไรก็รู้ตามที่เรารับรู้แล้วก็จิตใจของเราก็ดูไปค่อยๆปรับปรุงลมหายใจออกลมหายใจเข้าสบายสบายปกติก็ถ้าหายใจสบายก็จิตใจก็สบายดูลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็หมายถึงทำให้จิตใจของเราหยุดคิดฟุ้งซ่านนะดูลมหายใจออกลมหายใจเข้าถ้าเห็นลมหายใจรับรู้รู้สึกลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็หมายถึงจิตใจของเราหยุดคิดฟุ้งซ่านเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องพอใจแต่ไม่พอใจดำๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตของเราปัจจุบันเดียวนี้ดูกายดูลมหายใจออกลมหายใจเข้าดูจิตใจสงบก็เริ่มต้นของการพิจารณาธรรมะวันคืนร่วงไปร่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่เวลาของเราก็ผ่านไปผ่านไปแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวก็ผ่านไปแล้วถ้าเราระลึกถึงตั้งแต่เด็กๆก็ถึงปัจจุบันเดียวนี้ก็อ่ะผ่านไปแล้วหลายสิบปี40 50ปีก็แป๊บเดียวนะ แล้วก็40-50ปีก็แป๊บเดียวก็ผ่านไปหมายความว่าอายุของเราก็เกือบ100 ปีแป๊บเดียวก็100 ปีหมายความว่าแป๊บเดียวก็เราก็ต้องตายนะเราก็จากโลกนี้ไปจึงจะพระพุทธเจ้าก็สอนอย่าประมาทอย่าประมาทแต่วันนี้เราก็สวดมนต์กันก็พระพุทธเจ้าก็สอนไว้ว่าสังขารทั้งร้ายทั้งปวงความสวามเป็นธรรมดาร่างกายของเราก็กำลังแก่กำลังเจ็บกำลังตายอยู่ตาก็กำลังสวามหูก็กำลังสวามจมูกก็กำลังสวามลิ้นก็กำลังสวมอยู่ร่างกายก็กำลังสวมทีนี้เราก็ดังหลักวันนี้แล้วก็ทบตัวดูชีวิตเรากำลังทำอะไรอยู่ชีวิตคืออะไรกันแน่ตั้งแต่เกิดมาชีวิตของเราก็ผ่านไปหลายสิบปีชีวิตของเราคืออะไรกันแน่เราก็พยายามพิจารณาดูชีวิตจากภายในภายในก็หมายถึงทำใจสงบนะทำใจสงบไม่ใจพิจารณาชีวิตจากอารมณ์เมื่ออารมณ์กิเลสครอบงำจิตใจของเราความโลภความโกรธความร้องแล้วก็จิตใจของเราก็จะเกิดทันหากามทันหาภาวะทันหาวิปวะทันหาแล้วก็มนุษย์ทุกคนก็พิจารณาชีวิตอยู่เหมือนกันสิ่งที่แน่นอนเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนอยากจะมีความสุขกันทางนั้นใช่หรือไม่เราก็ต้องถามดูตัวเองทุกวันนี้เราก็ดิ้นรนต่อสู้รีบร้อนทำนี้ทำนั้นสารพัดอย่างชีวิตของเราก็ดิ้นรนต่อสู้รีบไปรีบมาทำอะไรก็รีบรีบทำอยู่แล้วก็พร้อมกันนี้ก็เราก็แสวงหาความสุขนี่แสวงหาความสุขเมื่อจิตใจของเราครอบงำจิตใจกิเลสความโลภความโกรธความร้องก็ครอบงำจิตใจแล้วก็เราก็คิดแสวงหาความสุขกันอยู่แต่การแสวงหาความสุขเหล่านี้คือสิ่งที่เต็มไปไม่ได้ความพยายามของเราการแสวงหาความสุขของเราคนเราทั่วๆไปก็แสวงหาความสุขในสิ่งที่เต็มไปไม่ได้มนุษย์ทุกคนถ้ามองดูเฉพาะคนไทยก็มี63 ล้านคนทุกคนดิ้นรนต่อสู้แสวงหาความสุขอันนี้แน่นอนแต่คนเราส่วนใหญ่ก็ความกิเลสอกิเลสความโลภความโกรธความร้องแล้วก็ครอบงำจิตใจแล้วก็เราก็แสวงหาความสุขตามทันหาหลักกิเลสทันหาทยุตยานสักวันหนึ่งอยากจะมีความสุขสักวันหนึ่งน่าจะมีความสุขเมื่อเราได้สิ่งที่เราปรารถนาเมื่อเราอิสระจากสิ่งที่ไม่ปรารถนาเช่นเราก็ต้องทนอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบใจบุคคลที่ไม่ชอบใจก็มีอยู่เม เมื่อเราไม่จำเป็นอยู่กับคนนี้เมื่อนั่นเราจะมีความสุขแล้วก็พยายามอยู่อย่างนั่นเป็นปุถุชนทั่วไปก็แสวงหาความสุขในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพวกเราก็วันนี้เราก็สนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมศึกษาและปฏิบัติธรรมหมายถึงเราก็สนใจชีวิตนะทำอย่างไรจึงจะมีความสุขได้อันนี้ก็เป็นความรู้สึกมีความปรารถนาเราทุกคนเมื่อเรานั่งสมาธิฟังเทศน์แล้วก็พยายามทำจิตใจเป็นโอปาณาอิโกคือน้อมเข้ามาดูกายดูลมหายใจออกลมหายใจเข้าทำจิตใจสงบไว้ก่อนทำจิตใจสงบเป็นอิสระจากอคติอิสระจากกิเลสอคติคือจิตใจที่ลำเอียงอากาศที่เพราะรักอากาศที่เพราะโกรธอากาศที่เพราะไม่รู้อากาศที่เพราะกลัวความรู้สึกรักความรู้สึกโกรธความรู้สึกไม่รู้ความรู้สึกกลัวเมื่อสิ่งเหล่านี้ครอบงำจิตใจแล้วก็การคิดแสวงหาความสุขของเรานี้เป็นไม่ใช่ความจริงก่อนที่จะพิจารณาถึงความจริงก็ต้องทำจิตใจสงบไว้ก่อนรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าติดต่อกันต่อเนื่องกันหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายทำจิตใจสบายแล้วก็เราก็พิจารณาดูถึงชีวิตทำอย่างไรจึงจะมีความสุขได้น่าจะเป็นสิ่งที่แน่นอนที่เรากำลังนั่งอยู่นี้ทุกคนอยากจะมีความสุขเมื่ออยากจะมีความสุขก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็มีอยู่การศึกษาปฏิบัติธรรมก็เป็นทำให้จิตใจสงบแล้วก็ค่อยๆพิจารณาค่อยๆสังเกตดูชีวิตแล้วก็เราก็มองเห็นชัดๆว่าอะไรเป็นอะไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อเราปฏิบัตินะเมื่อเราปฏิบัติเริ่มได้ผลการปฏิบัติแล้วก็ข้องง่อเห็นความเป็นง่อผู้นั่นเป็นบัณฑิตข้องง่อก็หมายถึงอะไรคนที่ไม่ใช่ข้องง่อก็เป็นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นนอกจากนั้นข้อพระพุทธเจ้าเรียกว่าคนง่ออย่างพวกเราอย่างพวกเราทุกคนก็เป็นคนง่อฟังของคนเราส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่รู้สึกนะฉันเป็นคนฉลาดเรียนหนังสือก็เก่งทำงานก็เก่งหาเงินหาทองก็เก่งมียศตำแหน่งฉันเป็นผู้บริหารอย่างนี้อย่างนั้นเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นไม่ใช่ข้องง้อมีความหมายของข้องง้อของพระพุทธเจ้าคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงนะเรายังมีไม่สบายใจมีไหมขี้เกียจมีไหมอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านมีไหมที่น้อยใจที่อิจฉาที่กลัวที่โกรธ ที่นิ้วหรือวิตกกังวลมีไหมถ้ามีก็ถ้าเรายังมีไม่สบายใจถ้าเรายังมีทุกข์ใจเศร้าหมองใจก็เรียกว่าเราเป็นคนง่องเราก็ต้องเตรียมตัวยอมรับนะยอมรับในจุดนี้ถ้าเรามีสติเป็นโอปะนาอิโกนี้น้อมเข้ามาดูกายและจิตใจช่วงนี้เราก็ตั้งใจดั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงสำรวมกายวาจาจิตรับเรียบร้อยดูลมหายใจออกลมหายใจเข้าดูจิตรักษาจิตก็เป็นเมื่อเราก็ตั้งสมาธิก็เป็นลักษณะอย่างนี้แต่ความจริงของชีวิตเราก็ต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องวิ่งต้องคุยกันต้องพูดกันการตามโนชีวิตของเราก็ต้องมีเป็นทำอะไรร้ายสิ่งร้ายอย่างถึงอย่างไรก็ตามเราก็พยายามทำจิตใจของเราก็เป็นโอปาณาอิโกต้องเฝ้าดูการกระทำของตัวเองเฝ้าดูการพูดของตัวเองเฝ้าดูความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเมื่อเรามีอาการสังเกตเฝ้าดูการคิดการพูดการกระทำของเรามีติดโตการโตเนื่องกันก็เรียกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพราะเจริญสตินะเจริญสติในอิริยาบถนั่งสมาธิก็แบ่งแบบหนึ่งการเจริญสติในช่วงที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับทำงานก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็แบ่งเจริญสติของเราก็เหมือนกันเป็นโอปาณาอิโกคอยสังเกตความรู้สึกนึกคิดของตัวเองการพูดของตัวเองการกระทำของตัวเองก็ค่อยๆเฝ้าดูค่อยๆสังเกตแล้วก็เราจะเริ่มเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นเมื่อเรามีสติก็เริ่มเห็นตัวเองอันนี้ก็บางทีเราก็ไม่เข้าใจเนาะเราไม่เห็นตัวเองหรือตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้ชีวิตก็ผ่านไปแล้ว40-50ปีเราไม่เห็นตัวเองนั่นหรือเราก็เห็นอยู่เห็นตัวเองแต่ว่าเห็นตัวเองที่จิตใจของเราถูกครอบงำด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงก็เท่ากับว่าไม่เห็นชีวิตร้อยปีชีวิตพันปีก็เมื่อจิตใจของเราถูกครอบงำด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ในธรรมะก็เรียกว่าไม่เห็นตัวเองเราก็ไม่รู้จักผิดถูกเราสังเกตดูทำไมตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เราเป็นตัวเล็กๆเราอยากจะมีความสุขแล้วก็ดิ้นรนต่อสู้มาถึงวันนี้แล้วก็คนเราส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค้นพบความสุขแล้วก็ชีวิตร้อยปีก็ยังไม่ครบความสุขแล้วก็ตายไปเพราะไม่เห็นตัวเองไม่เห็นธรรมะนะทีนี้เมื่อเรากำลังนั่งสมาธิทำจิตใจสงบ แล้วก็ทำจิตใจสงบพยายามจิตใจของเราเป็นอิสระจากเรื่องอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตต่างๆเมื่อเราสังเกตแล้วก็ค่อยๆจะเห็นนะค่อยๆจะเห็นความรู้สึกนึกคิดของเราชัดเจนบางครั้งก็จิตใจสงบนะสบายใจบางครั้งก็ไม่สบายใจอารมณ์น้อยใจเสียใจกลัวโกรธก็เกิดขึ้นเมื่ออารมณ์เรานี้เกิดขึ้นก็เราก็รู้อยู่เราก็รู้อยู่มั่นเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเราไม่ใจเพราะเขาไม่ดีไม่ใจเพราะสวมรากสวมยศหนิงตาทุกข์เพราะเขาไม่ดีจึงจะอารมณ์เรานี้เกิดขึ้นอารมณ์เรานี้เกิดขึ้นเพราะกิเลสความโลภความโกรธความร้องแล้วก็มันเป็นผิดของตัวเองปฏิกูลทั้งจิตใจของตัวเองเมื่อเราเห็นก็เห็นผิดนะนี่คือเห็นผิดนี่คือกิเลสที่เกิดขึ้นจากจิตใจของเรายกตัวอย่างก็มีใครนินทาเราไม่พอใจเกิดขึ้นเพราะเขานินทาเราความรู้สึกไม่สบายใจเกิดขึ้นเพราะเขานินทาเรามันเป็นความรู้สึกปุถุชนก็ทั้งฉันไม่สบายใจเพราะเขานินทาเรานะฉันกำลังโกรธเพราะเขาทำอะไรไม่ดีเรามักจะคิดเขาไม่ดีจึงจะเราไม่สบายใจเมื่อเราปฏิบัติแล้วก็จริงๆแล้วก็กิเลสที่ทำให้เราไม่สบายใจมันก็อยู่ภายในจิตใจของเราพูดง่ายๆก็ทางร่างกายเรากินข้าวทุกวันแล้วก็ต้องเข้าห้องน้ำทุกวันของเสียออกจากที่ไหนของเสียออกจากท้องของเราตอนเช้าหรือเมื่อวันนี้เรารับประทานอาหารแล้วก็เป็นย่อยๆแล้วก็ตกข้างอยู่ในท้องของเราบางของก็ท้องผูกแล้วก็ต้องอาศัยกินยาระบายกินยาระบายแล้วก็ทำไมช่วยกระตุ้นลำไส้แล้วก็ขับออกมาได้สิ่งที่ออกมาก็ออกจากภายในร่างกายของเราเรื่องอารมณ์เรื่องจิตใจของเราเอาง่ายๆก็เรื่องอารมณ์ที่ไม่สบายใจไม่สบายใจเกิดขึ้นก็เพราะอะไรบางทีเราก็สวมราบไม่มีใครทำให้สวมราบของเราบางครั้งก็เราก็มีความรู้สึกว่าคนนี้ทำให้สวมยศคนนี้นินทาคนนี้ทำให้เราเป็นทุกข์คนนี้คนนั่นทำให้เราเป็นทุกข์เราก็คิดเดี๋ยวก็จะโกรธอาฆาตพยาบาทหรือว่าบางทีก็รักบางทีก็เกลียดบางทีก็กลัวคนนี้คนนั่นแต่จริงๆแล้วก็ไม่สบายใจเรานี้ตั้งแต่ขี้เกียจขี้น้อยใจขี้อิจฉาไม่สบายใจเรานี้บางข้อเปรียบเทียบเหมือนปฏิกูลทั้งกายแต่ไม่สบายใจนี้คือปฏิกูลทั้งจิตใจของเราแล้วก็เมื่อเราไม่ศึกษาธรรมะก็คิดโกรธนะคิดโกรธคิดน้อยใจคิดอาฆาตพยาบาทคิดวิตกกังวลต่างๆสารพัดในความคิดเนี่ยคิดนึกคิดปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นคือจิตใจของเราเมื่อเราต้องการความสุขแล้วก็เ พยายามรู้จักคิดดีคิดถูกรู้จักทำใจถูกคือปฏิบัติทำแล้วก็มีความสุขกว่าเอ็นโดฟินสารแห่งความสุขก็จะผุดขึ้นก็เรียกว่าเอ็นโดฟินมีความสุขการปฏิบัติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราการปฏิบัติธรรมอยู่รักษาศีลหรือว่าให้ทานภาวนาหรือการสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมหรือว่าแม่แดบหัดคิดดีคิดถูกแล้วก็เอ็นโดฟินสารแห่งความสุขก็เกิดขึ้นนี่ทำให้เรามีความสุขเมื่อเราต้องการความสุขแล้วก็ต้องรู้จักนะทำอย่างไรมีเหตุปัจจัยซึ่งจะเอ็นโดฟินก็เกิดขึ้นได้คิดดีคิดถูกแล้วก็ทำให้เกิดเอ็นโดฟินแล้วก็เมื่อจิตใจสบายใจมีความสุขแล้วก็มีความสุขก็จะเกิดขึ้นกับกายและจิตใจกายและจิตใจโรคเจ็บไข้ป่วยของมนุษย์นะประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งคือขึ้นจากจิตอุปาทานคือขึ้นจากจิตไม่สบายจิตเครียดจิตหงุดหงิดจิตซึมเศร้าจิตกลัวนะจิตไม่ดีนี่แหละจิตไม่ดีก็เรียกว่าเกิดขึ้นจากจิตอุปทานเกิดโรคเจ็บไข้ป่วยของมนุษย์ทั้งร่างกายก็เกิดขึ้นจากจิตประมาณครึ่งหนึ่งนะเป็นข้อมูลเก่าๆก็แบ่งก็เคยข้อมูลเก่าๆที่ช่วงที่อาจารย์บวชใหม่ๆก็อย่างน้อยก็หนึ่งในสามส่วนแต่รู้สึกว่าทุกวันนี้ก็มากกว่านั้นคงพบว่าโรคเจ็บไข้ป่วยทั้งกายก็เกิดขึ้นจากเกือบจากครึ่งหนึ่งหรือว่ามากกว่านั้นนี่มากกว่านั้น ถ้าเราปฏิบัติธรรมทำให้จิตใจดีทำให้จิตใจสบายใจมีความสุขแล้วก็เอ็นโดฟินก็เกิดขึ้นเอ็นโดฟินอันนี้ก็เป็นพูดง่ายๆก็รักษาสุขภาพกายดีรักษาโรคเจ็บไข้ป่วยทั้งกายที่เรากำลังมีโรคประจำตัวก็จะหายในบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดนะถ้าโรคเจ็บไข้ป่วยเกิดขึ้นจากจิตเมื่อเราทำจิตใจดีทำจิตใจสงบรู้จักคิดดีคิดถูกรู้จักทำจิตใจสบายใจสงบใจแล้วก็เอ็นโดฟินก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจในว่าสบายใจทีนี้เมื่อเราปกติเราก็ไม่ค่อยเข้าใจในคำว่าคิดดีคิดถูกทำใจสงบเอาง่ายๆอันนี้ก็เป็นลำบากอันนี้ก็เป็นลำบากที่อาจารย์ก็สังเกตแม่เด็กตัวเองรู้ว่าลูกศิษย์ที่เป็นศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำก็ดีสังเกตอยู่ทั่วไปก็คิดดีคิดถูกนี้ทำยากจริงๆนี่ทำยากจริงๆบางทีเราก็เป็นศรัทธามากในการศึกษาปฏิบัติธรรมก็บางครั้งก็เราก็มองไม่เห็นว่าอะไรคือคิดผิดอะไรคือคิดดีคิดผิดก็มองไม่เห็นกันมันก็ตำราก็บอกอยู่นี่บางครั้งก็เรียกบางทีเราก็เรียนธรรมราบางครั้งก็เรียนอภิธรรมดังๆแล้วก็จำได้นะจิตลักษณะอย่างนี้ เป็นที่พักที่สองอย่างนี้อย่างนั้นที่มากกว่าทุกสามแต่ความรู้สึกนึกคิดจริงๆแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งไม่ตรงกับสิ่งที่เราศึกษาจึงเราก็พยายามศึกษาว่าอะไรคือคิดดีคิดถูกง่ายๆก็เดี๋ยวนี้เนี่ยสมมติว่าเราก็เดี๋ยวนี้เราก็สมมตินี่เราก็ค่อยสังเกตว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่นะความรู้สึกอย่างไรคิดอะไรอยู่เราไม่ต้องเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องตั้งจิตใจสงบก็ต้องให้สำรวมอยู่เดี๋ยวสบายสบายสบายสบายเดี๋ยวก็สมมตินี่เราก็สมมติว่าความคิดของเรานี้มันเป็นออกเป็นขยายเสียงแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่อยู่รอบตัวอยู่รอบโลกเดี๋ยวนี้ก็ฟังทุกคนทุกคนจะฟังความคิดของเราแล้วเราก็สังเกตมีการคิดอยู่ของเรานี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าเบียดเบียนคนอื่นคนอื่นไม่ชอบใจก็เกี่ยวกับคิดเบียดเบียนนะคิดอาฆาตพยาบาทถ้าเราคนอื่นรู้ความคิดของเราแล้วก็เราก็น่าอายความคิดเรานี้ทั้งหมดนี้เรียกว่าใช่ไม่ได้คิดดีคิดถูกนะถึงแม้ว่าเราคิดอะไรก็เหมือนกับที่อาจารย์กำลังพูดอยู่นะเป็นเสียงนะหรือว่าสมมติเราก็มีเหมือนกับขยายเสียงอยู่ในบนศีรษะของเราแล้วก็คิดอะไรก็ทุกคนก็ฟังอยู่ทุกกองก็ฟังอยู่ก็ฟังด้วยปกติฟังด้วยสบายใจก็ความคิดของเรานี้ไม่มีโทษนะลักษณะอย่างนี้เราก็สังเกตดูว่าการคิดของเรานี้คือเป็นใช่ได้ไหมนะคิดน้อยใจคิดอิจฉาคิดกลัวคิดไม่สบายใจอย่างนี้ไม่สบายใจอย่างนั้นแล้วก็ธรรมดาเราก็มีบุคคลคนได้คนหนึ่งก็เข้ามาในสมองของเราเราธรรมดาก็คิดถึงบุคคลได้บุคคลหนึ่งว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่เราก็พยายามศึกษาว่าการคิดอะไรคิดดีคิดถูกคืออย่างไรแต่ปกติเราก็เครื่องคิดอยู่นี้ก็ใช่ได้ไหมหรือว่าใช่ไม่ได้เราพยายามศึกษาอยู่อย่างนั้นถ้าเราคิดดีคิดถูกแล้วก็เอนโดฟินสารแห่งความสุขก็เกิดขึ้นแล้วก็สบายใจสบายกายสบายใจประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจคิดดีคิดถูกทำจิตใจสงบคิดให้อภัยคิดเมตตากรุณาเป็นต้นคิดช่วยเหลือก็คิดได้นะเมื่อความคิดของเราก็เหมือนคำพูดของเราพอทุกคนฟังอยู่รู้อยู่แล้วก็เขาก็สบายใจนะความคิดนี้ใช่ได้คำพูดนี้ใช่ได้นะผู้ดีคิดดีนักศึกษาไม่ไร้ปีแล้วไร้ปีแล้วก็เป็นนักศึกษาชายคนหนึ่งในคนญี่ปุ่นก็เดินทางไปประเทศอิสราเอลนะเห็นว่าสมัยเป็นสงครามอิรักนะเป็นก็เดินทางไปเที่ยวในประเทศอิสราเอลดูเป็นหนึ่งเดือนแล้วก็วันคริสต์มาสอากาศหนาวจัดแล้วก็ไปเหมือนเล็กๆแต่มันก็ไม่เล็กๆเท่าไหร่ก็เหมือนที่เป็นชื่อเสียงแล้วก็เขาก็ไปในเมืองแห่งหนึ่งในวันคริสต์มาสแล้วก็ไม่รู้นะโรงแรมปิดหมด บายนายของโรงเรียนปิดหมดปิดหมดนะครับโรงเรียนไม่ได้ทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มแล้วก็โรงเรียนก็ไม่ทำงานไม่เปิดมืดแล้วก็ใครก็ค่อยๆดับไปดับไปดับไปมืดนี่เขาก็หนาวจัดนี่หิมะตกหนาวจัดเขาก็รู้สึกว่าจะจะตายหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นไม่สบายใจเป็นทุกข์ใจแล้วก็พยายามก็มันก็อยู่อย่างนั้นเดินอยู่อย่างนั้นเนาะคิดว่าโอ้รู้สึกไม่ไหวจริงๆก็เริ่มคิดเนี่ยก็เป็นผู้หญิงวัยกลางนะเรียกว่าคุณป้าคนหนึ่งก็เดินมาหาเนี่ยหน้าตาอินเล่มแจ่มใสแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างไหนอย่างไรบ้างหน้าตาไม่ดีนะมีปัญหาหรืออ๋อผู้ชายคนนึกก็เล่าโอมาจากในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็กำลังหาโรงแรมแล้วก็ยังหาไม่ได้นั่งคุยกันอยู่สัก5นาทีแล้วก็โยมผู้หญิงคนนั่งก็จะชวนเนี่ยถ้าไม่มีที่พักแล้วก็มาพักที่บ้านฉันก็ได้นะก็ตกใจเหมือนกันนี่ก็ตกใจอยู่ดีๆคนที่ไม่รู้จักกันแล้วก็ชักชวนไปพักที่บ้านก็มันก็ปกติก็ไม่ทำกันนะแต่พูดถึงในทางประเทศญี่ปุ่นแนวของครั้งขึ้นมีใครเดินในถนนแล้วก็ชวนไปพักที่บ้านก็ไม่มีใครชักชวนอยู่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจอย่างหนึ่งอย่างนั้นก็ดามผู้หญิงคนนั่งก็เขียนที่อยู่กับแผ่นที่แล้วก็มอบให้เขาก็คิดว่าโอ้น่าจะก็หาโรงแรมได้เดี๋ยวนั่งแท็กซี่เรียกแท็กซี่แล้วก็หาต่อไปอย่างไรก็รู้สึกจะไม่มีโรงแรมไม่ปิดหมดเนี่ยก็เขาก็คิดถึงผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ไปบ้านเมื่อไปบ้านแล้วก็บ้านนี้แปลกๆนี่ยากคลุมทั้งบ้านเหมือนไม่มีหน้าต่างอย่างแรกก็ดามเคาะประตูแล้วก็เขาก็ตุ๊บตุ๊บเนี่ยถามประกาศออกกดนิ่งนี่แหละกดนิ่งเนี่ยก็เขาก็พูดก็เปิดเนี่ยเขาตกใจนะเขาตกใจนะก็เรียกแล้วก็พุ่งกับเบิร์ดแล้วเนาะเขาพาก็เปิดตกใจแปลกใจอีกอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็เชิญเข้าไปในบ้านนะอินดีดอนราบเนี่ยเชิญเข้าในข้างในแล้วก็ไปให้มานั่งมีโต๊ะอาหารโต๊ะกลุ่มๆแล้วก็เป็นซุปร้อนๆสองชุดผู้หญิงคนนี้บอกว่าอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวผู้หญิงอยู่คนเดียวแล้วก็เขาก็แปลกใจเองนะเป็นเหมือนกับเขาก็รู้ว่าเราจะมาแล้วก็เหมือนเตรียมซุปร้อนอย่างนั้นก็ดามเขาก็ผู้หญิงคนนั่งก็ใจดีนะมีเป็นอีกนี่มันใจมันสายแล้วก็เป็นคุณป้าใจดีแล้วก็เริ่มถามว่ามาจากไหนทำอะไรก็ไม่ค่อยถามเพียงแต่นักศึกษาเป็นปริญญาโทมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ทางซุปแล้วก็นั่งคุยกันนะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็พูดคนเดียวนะพูดคนเดียวแล้วก็จ้องดูตาด้วยน้ำจ้องดูตาตลอดแล้วก็เล่าประวัติประสบการณ์เป็นเคยอยู่ในประเทศเยอรมันนะทำไมสงครามก็ชีวิตลำบากอย่างนี้ลำบากอย่างนั้นเนี่ยก็เขาตัวนี้มากกว่าเขาก็พูดเรื่องของตัวเองตลอดแล้วก็ยังแรกก็ดามเรื่องหนึ่งเนี่ยข้อสำคัญว่าเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาก็สอนว่ามีนะมีภาษาศักดิ์สิทธิ์นี่ภาษาศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราใช้คำอันนี้ประจำบ่อยๆแล้วก็ชีวิตของเรานี้ดีขึ้นมันก็โชคดีนะมีอะไรที่น่าปรารถนามีความสุขเนี่ยก็เข้ามาในชีวิตเนาะผู้หญิงคนนั้นก็ตอนที่เขาสอนภาษาศักดิ์สิทธิ์นะ เด็กก็บอกว่าภาษานี้กับภาษาธรรมดาเนี่ยภาษาธรรมดาธรรมดาที่เราก็ใช้กันอยู่อย่างทุกวันนี้แต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้ใช้จริงๆแล้วก็ชีวิตของเรานี้เปลี่ยนก็เป็นนักศึกษานี่ผมก็ถามว่าเป็นอะไรนะเขาบอกว่านี่คือภาษาธรรมดานะหนึ่งนะเขาก็ยกขึ้นพูดอย่างสองคำนะพระคุณกับราบสุนในประคุณนะในกาตาเนียวในกาตาเนียวนะราบสุนในประคุณภาษาอังกฤษน่าจะ appreciate นะขอบคุณกับราบสุนในประคุณสองคำนี้ใช่พูดด้วยนะพูดนี้สำคัญแต่พูดนี้สำคัญจากอันนี้ก็เป็นใครศึกษาไบเบิลแล้วก็พระเยซูก็พูดถึงร่วมต้นมีภาษานะร่วมต้นรอบนี้รอบนี้ก็เริ่มต้นภาษาคำพูดนี่ก็นี่ก็คำพูดนี้สำคัญนะก็พูดถึงคำพูดนี่เริ่มต้นมีภาษาแล้วก็ปุ้ยคนหน้าก็พูดนี้สำคัญนะพูดเสียงดังๆก็พูดชัดๆอย่างไรก็ตามนะผู้ชายคนนั้นก็ถามว่าใช่อย่างไรนะก็เขาก็สอนว่าก็ใช่อย่างไรก็ได้นะใช่อย่างไรก็ได้แต่ว่าถ้าจะอย่างนี้จะดีไหมนะขอบคุณก็ใช่คำว่าขอบคุณนี้ก็ใช่เมื่อเราไม่สบายใจนะเมื่อเราไม่สบายใจนุดนิดไม่สบายใจคือเมื่อก็พูดว่าขอบคุณนะเช่นตื่นสายตื่นสายแล้วก็ตื่นสายเดี๋ยวตกใจตื่นสายแล้วก็ไม่ทันโรงเรียนไม่ทันเป็นทำงานเนี่ยก็ต้องพูดว่าขอบคุณขอบคุณหรือว่าอะไรเกิดอุบัติเหตุว่าก็อุบัติเหตุก็ขอบคุณแล้วก็โทรไปก็อย่าตกใจนะพ่อได้แม่ได้ก็ขอบคุณลูกได้ขอบคุณเนาะต้องกัดฟันเนี่ยกัดฟ้าพูดว่าขอบคุณเนาะพ่อตายแม่ตายลูกตายเนาะต้องทำใจกัดฟันแล้วก็พูดว่าขอบคุณคือแล้วก็อธิบายต่อนะเมื่อเรานะเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่น่าประทับใจเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สบายใจนะไม่สบายใจแล้วก็คิดอะไรไม่ดีแล้วก็สิ่งนี้เหตุการณ์ไม่ดีก็เกิดขึ้นต่อเนื่องกันนะอาจารย์ก็เห็นอยู่นะอันนี้ก็เห็นอยู่นี่บางคนก็ลูกตายแม่เสียใจแล้วก็กลุ้มใจทุกข์มากเป็นปีปีนะฮะไม่หายเนี่ยก็ปุ๊บเนี่ยก็ชีวิตก็พูดง่ายๆก็พังพังไม่ดีเลยนะลูกน่ารักหรือว่าบางที่ก็แม่บางก็คนแม่แม่ตายไปหรือว่าลูกตายในใครก็แล้วแต่คนที่เราก็รักคนที่เราก็สนิทตายเนี่ยก็เสียใจมากเนี่ยก็คิดทุกข์ในเมฆคิดอันนี้ก็คิดผิดกันทั้งนั้นนะเรื่องจากแม่แต่พ่อตายไม่ได้กัดฟันว่าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณก็ไม่ติดนะขอบคุณในแม่ที่เราเคยชีวิตอยู่กันไม่ใช่ว่านะไม่ใช่ว่านะเราเนี่ยขอบคุณไม่ติดนะแม่ตายก็แม่ขอบคุณนะเขาให้ไปทางที่ดีนะเนี่ยขอบคุณก็ไม่ผิดนะลูกตายแล้วก็ขอบคุณหน้าลูกที่เกิดมาเป็นเราก็แต่ไร้ปีทำให้เรามีความสุขแม่ขอบคุณนะจะไปนะก็ขอให้ไปทางที่ดีไม่ผิดใช่ไหมพ่อตายแม่ตายลูกตายครบถ้วนเนี่ยก็ไม่ใช่ผิดอะไรนะเขาก็สอนว่าจะต้องกัดฟันครบถ้วนก่อนครบถ้วนนะทุกอย่างนะสามีหนีตายครบถ้วนแล้วภรรยาทำอะไรไม่ทุกข์ใจก็ครบถ้วนก่อนเนี่ยอะไรที่ทำเป็นทุกข์ใจเนี่ยก็ให้มันครบถ้วนครบถ้วนนะแล้วก็อันนี้ก็จะกฎธรรมชาติที่มีอยู่ว่าเมื่อเรามีเหตุการณ์ที่ไม่น่าประทับใจเกิดขึ้นแล้วก็ใจไม่ดีไม่สบายใจคิดไม่ดีแล้วก็เหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันจึงจะเราต้องตัดในเรื่องโซ่ต้องตัดนะจึงจะ เราไม่สบายใจเกิดขึ้นแล้วก็แต่ขอบคุณเพื่อจัดตัดนะไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดต่อไปแล้วก็ทำการตรงที่ว่าทำจิตใจมีความสุขนะทำจิตใจมีความสุขเมื่อสบายใจมีความสุขก็ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าของชีวิตแล้วก็อะไรดีๆมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าก็อีกคำหนึ่งว่าเป็นกตัญญูหรือว่าเป็นซาบซึ้งในพระคุณเนี่ยก็เขาก็จะว่าอะไรที่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะพูดคำนี้ดีไหมเนี่ยแบบพวกนี้ก็หนักเนี่ยเรื่องซาบซึ้งในพระคุณเนี่ยก็อะไรที่พอใจเกิดขึ้นแล้วก็ลักษณะแบบเป็นทราบซึ้งในพระคุณก็พูดแบบอย่างนั้น appreciate ถ้าพูดอยู่อย่างนี้แล้วก็สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตผู้หญิงคนนั้นก็มันก็สอนแล้วก็สอนอีกเมื่อเราต้องการมีความสุขแล้วก็ห้ามใจเด็ดขาดว่าภาษาด่าคนอื่นนะอะไรคนนี้ไม่ดีคนหน้าไม่ดีห้ามเด็ดขาดถ้าเราคิดว่าเนี่ยคนนี้ไม่ดีก็เท่ากับด่าตัวเองนะสิ่งที่ไม่ดีก็จะเกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นกฎธรรมชาตินะอันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนมาหลายสิบปีแล้วนะหลายสิบแล้วก็เรื่องด่าคนอื่นเท่ากับด่าตัวเองดูหมิ่นคนอื่นเท่ากับดูหมิ่นตัวเองนินทาคนอื่นก็เท่ากับนินทาตัวเองโกรธคนอื่นก็เท่ากับโกรธตัวเองนะอะไรที่เราก็ตอนที่เราก็มีความรู้สึกว่าคนนี้นะคนนี้ไม่ดีคนนี้เป็นน่าเกลียดคนนี้เป็นหน้าโมโหคนนี้เป็นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั่นดิเราก็คิดว่าคนนี้คนนั่นดิกฎธรรมชาติความจริงก็เท่ากับตาตัวเองนะอันนี้ก็อาจารย์ก็สอนมาก็หลายปีหลายสิบปีเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามนะคุณป้าอิสราเอลนั้นก็สอนว่านะตาคนอื่นอะไรไม่ดีเนี่ยก็อย่าใช้ถ้าเราต้องการความสุขนะเพราะเราถ้าเราพูดไปแล้วก็อะไรไม่ดีก็เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราสังเกตนะเราสังเกตเป็นทะเลาะกันเถียงกันเราก็จำได้ไหมเราก็เถียงกับใครสักคนเราจะจำไว้ระลึกพิจารณาดูนะสองคนนี้เที่ยงกันเนี่ยแล้วก็ไม่สบายใจเพราะอะไรนะบางที่เราก็คิดว่าเพราะเขาทำอะไรไม่ดีพูดไม่ดีแต่จริงๆแล้วก็เราไม่สบายใจเพราะเราพูดไม่ดีไม่พอใจจริงๆนะมีใครคนหนึ่งพูดไม่ดีไม่ถูกใจของเราแล้วก็เราก็พูดคำพูดของเรานี้ไม่ดีเลยนะคำพูดของเราก็ไม่ดีก็เขาก็ตอบกลับเราก็ตอบกลับก็ห้าหกครั้งแล้วก็โอ้ไม่สบายใจเดี๋ยวสังเกตไม่สบายใจเพราะเขาพูดไม่ดีจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ไม่สบายใจเพราะเราพูดไม่ดีหลายครั้งจึงจะรักแสดงถ้าเราสังเกตต้องมองเห็นจุดนี้ชัดอาจารย์ก็เคยบางครั้งก็อาจารย์ก็เป็นเพ่งครั้งก็เป็นเหมือนกันที่ว่ามีพระไหนนานๆที่นั่งก็ฟังที่บอกพระหรือพระอะไรก็พูดไปพูดมาแล้วก็ไม่สบายใจเหมือนกันเราก็โอ้เราตั้งแต่ต้นไม่พูดแล้วก็ไม่มีปัญหาบางครั้งก็เผลอไปนะบางที่ก็เผลอไปเนี่ยก็เราก็พูดไปรักนะเที่ยงกันนะอาจจะเขาผิดจริงๆอาจจะเขาในความรู้สึกอาจจะเขาผิดจริงๆแต่ว่า บางทีเราก็พบแล้วก็โอ้เนี่ยพูดไปพูดไปอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็เราก็ไม่ค่อยสบายใจอันนี้เราก็โอ้เราก็โอ้เราก็เพ้อคำพูดเนี่ยนะเราไม่พูดเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาจึงจะกลายจะเป็นขี้บ่นนะจะเป็นเที่ยวชอบเถียงกับคนไม่สบายใจเนี่ยก็การคำพูดของเราทำให้ไม่สบายใจนะถ้าเราพูดดีได้ไม่มีปัญหาเขาพูดไม่ดีเราก็พูดดีเขาทำอะไรไม่ดีเราพูดดีไม่มีปัญหาจึงจะนี่เราพยายามฝึกพูดดีๆนะแน่นอนว่าทางคมของเรานี้ใครเป็นใครใครที่ทำอะไรไม่ถูกมาเยอะแยะนะแต่เราก็ไม่พอใจเรารู้อยู่ว่าบางทีก็รู้อยู่ว่าพ่อแม่ไม่ถูกสามีทำอะไรไม่ดีไม่ถูกภรรยาทำอะไรไม่ถูกอาจจะเป็นลูกทำอะไรไม่ถูกไม่ดีเขาทำอะไรไม่ดีไม่ถูกแต่เราก็ถ้าเราสามารถพูดดีได้เราไม่มีปัญหาพูดดีนะพูดดีเป็นคุณป้าอิสราเอลก็สอนนะอย่าคำพูดนี่ต้องระวังนะถ้าเราพูดดีๆนะโดยเฉพาะลักษณะสองคำเป็นขอบคุณเป็นซาบซึ้งในพระคุณหรือว่าพูดดีๆทั่วๆไปแล้วก็อย่าใช้คำว่าพูดไม่ดีนะคำพูดไม่ดีนี้อย่าใช้นะเขาไม่ดีเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั่นที่เขาลักษณะเป็นนินจาเป็นจ่าดูนินเป็นแสดงความโกรธแสดงความไม่พอใจเรานี้อันนี้ก็เป็นข้อสำคัญนะก็เป็นข้อสำคัญทีนี้เราก็นะเขาก็สังเกตดูอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ปกติเราก็มองไม่ค่อยเห็นชัดนะเราก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแสวงหาความสุขก็จริงแต่จิตใจของเรานี้ความคิดของเรานี้เต็มไปด้วยเหตุที่มาทำให้ไม่สบายใจเราจะคิดอยู่ประจำพูดอยู่ประจำอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราพูดดีๆอีกสังเกตว่าพูดดีๆนะคำพูดดีนะเราก็ชมคนอื่นนะคำชมเราคำพูดชมคนอื่นเป็นพูดดีเนี่ยคำพูดดีๆนะเราก็ชมว่าเอาอันนี้ดีนะดีนะทำอะไรเรียบร้อยดีนะทำอะไรดีนะเราก็ชมคนอื่นถ้าเราพูดว่าชมคนอื่นอาจารย์เขาก็รู้สึกนะฟังคำพูดของเราก็อาจจะเขามีความรู้สึกดีใจนิดหน่อยได้ครับเพียงแต่คนที่ถูกชมแล้วก็ได้รับผลนิดหน่อยเขาก็สบายใจแค่นั้นแต่ว่าผู้ที่พูดว่าชมคนอื่นนี่คำพูดที่กลัวพูดเองนี้จะสิ่งดีๆเข้ามามากกว่าเยอะนะคนที่ถูกชมนี่ก็ไม่ได้สบายใจดีใจนิดหนึ่งพักเดียวแต่คนที่พูดชมนี่จะไหมคำพูดดีแล้วก็ถ้าสังเกตสิ่งดีๆมันก็เข้ามามันก็เยอะจึงจะคำพูดดีนี้ในก็เรียกว่าเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ที่อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตถ้าเราต้องการความสุขแล้วก็ลองดูปรับปรุงเพียงเท่านี้ในเราก็ฝึกแต่นี่ก็ต้องฝึกเหมือนกันเพราะเราก็โดยมากแล้วก็สติไม่พอถึงจะแม้ว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ศึกษาธรรมะประจำฟังเทศประจำก็ตามในชีวิตประจำวันที่การพูดของเราการคิดของเราก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรนะเท่าที่ควรทีนี้เราก็อันนี้ก็จุดนี้เป็นจุดสำคัญนะถ้าเราต้องการความสุขแนวก็คำพูดนี้ก็เป็นมีกำลังมากนะมีกำลังเป็นถ้าเราใช้ภาษาดีๆแล้วก็เหมือนเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์นะเท่ากับเป็นให้พองแก่ตัวเองนะสิ่งที่เราปรารถนาเป็นลาภยศธนสนดานๆก็จะเข้ามาในชีวิตของเรา ใจนะทีนี้เราก็ถ้าเราพูดก็พูดก็ดีทีนี้เราก็สังเกตนะเราบางครั้งก็ไม่ได้พูดแต่ว่าบางก็คิดไม่ดีนะเราคิดไม่ดีก็เปลี่ยนตัวเองคิดไม่ดีก็เช่นอะไรคนนี้ทำอะไรไม่ดีเราก็ติดอารมณ์นะแม่ไม่มียุติธรรมเนี่ยแม่ไม่มียุติธรรมเราพ่อไม่มียุติธรรมรักคนรักพี่รักน้องไม่ใช่เรานะฮะแต่เราก็แม่อะไรไม่ดีพ่อไม่ดีเพื่อไม่ดีคิดติดอยู่นะอารมณ์นี้นั่นก็เป็นการเบียดเบียนเป็นการทำลายตัวเองนะเรามักจะติดอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์น้อยใจอารมณ์อิจฉาอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธเรามักจะติดคิดอยู่อย่างนั้นอะไรไม่ดีนะถ้าเป็นพูดเป็นภาษาแล้วก็พูดไม่ดีถ้าเราไม่พูดก็คิดไม่ดีนะเรามักจะคิดไม่ดีอยู่เป็นประจำแล้วก็ใจหนึ่งก็คิดว่าฉันอยากจะมีความสุขเนี่ยดิ้นต่อสู้สแสวงหาความสุขอยู่อาจจะเป็นทำงานบ้างหรือว่าที่ใช้เราใช้ชีวิตทั่วๆไปที่ดิ้นต่อสู้อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อความสุขเพื่อความสุขแดเราก็ไม่ได้สร้างเหตุที่มีความสุขนะเราไม่ได้สร้างเหตุที่มีความสุขคือเราก็ปล่อยคิดไม่ดีพูดไม่ดีปล่อยอยู่อย่างนั้นโดยยังไม่รู้สึกว่าผิดนะบางครั้งก็คิดว่าคิดถูกกว่านี้นะผู้ดีคิดถูกแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะเช่นว่าจะยกตัวอย่างยกตัวอย่างจังก็เคยเห็นเหมือนกันว่าอยู่ในวัดเนี่ยก็อาจจะคนที่ชาวบ้านเราเป็นชาวเมืองเนี่ยก็ชาวเมืองมีการศึกษาดีอยู่ในวัดเนี่ยก็อาจจะโกรธอาจจะเป็นชาวบ้านเนี่ยเราก็โกรธชาวบ้านแต่เราก็พยายามพยายามสงบระงับความโกรธเนี่ยก็โอ้ช่างมั่นแต่พวกนี้ไม่มีความรู้ช่างมั่นให้อภัยนะช่างมั่นให้อภัยพวกนี้ก็เป็นไม่มีความรู้นี่ความนี้เป็นคนจนความนี้เป็นอะไรก็ให้อภัยเนี่ยก็เข้าใจว่าคิดถูกนะฮะคิดถูกพยายามจะสงบระงับความโกรธนะจริงๆแน่ก็อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าคิดดีคิดถูกแต่ตัวเองก็คิดว่าเพื่อสงบระงับความโกรธของตัวเองก็กำลังต่อสู้อยู่นะนะแต่ตัวเองเข้าใจว่านี่คือคิดถูกเพื่อจะสงบระงับความโกรธที่กำลังโกรธอยู่โดยการมันดูมีคนอื่นนะไม่น่าโกรธให้อภัยเสียนะเพราะพวกนี้เป็นไม่มีความรู้ความนี้เป็นอย่างนี้ครับลักษณะอย่างนี้คือคิดผิดทั้งนั้นนะคิดผิดลักษณะอย่างนี้เราก็มีมากในที่ชีวิตประจำวันที่เราจะมีปัญหากับสามีปลายกับลูกเป็นแม่ก็ตามถ้าเราดูจริงแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เราเข้าใจว่าคิดดีคิดถูกแล้วจริงแล้วก็อย่างใช่ไม่ได้เลยจึงจะเราก็ปฏิบัติอยู่ถ้ารอชีวิตแล้วก็ไม่ค้นพบความสุขที่แท้จริงจึงเราก็นี่เองอุบายที่อาจารย์อธิบายอีกรอบหนึ่งว่าจึงจะความคิดของเรานี้ถ้าเรากำลังคิดถึงบุคคลได้บุคคลหนึ่งแล้วก็เหมือนคนนี้กำลังฟังความคิดของเราอยู่แล้วก็เขาสบายใจไหมเขาสบายใจก็เริ่มใช่ได้นะกำลังเมื่อเขาจะทำอะไรไม่ถูกแล้วก็เราจะกำโมโหแล้วก็นี่คนนี้เป็นไม่มีความรู้เป็นยากจนเป็นต้องให้อภัยนะก็ดูนินนะ เป็นยกยกตนยกตนแล้วก็ข่มขู่คนอื่นในลักษณะนั่งอันนี้ก็เป็นเจตนาของเราก็เพื่อสงบระงับความโกรธที่กำลังเป็นโกรธอยู่นะลักษณะอย่างนี้ก็ใช่ไม่ได้อีกนะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเราก็พยายามศึกษาการพยายามศึกษาความคิดของเรานี้ความคิดของเรานี้จะคิดดีคิดถูกไหมคิดดีคิดถูกก็เป็นไปเพื่อสงบระงับสงบระงับกิเลสของตัวเองแล้วก็เป็นไปเพื่อเกิดสมาธิกันความสมาธิกันในครอบครัวรู้ว่าสังคมของเรานี้นี่คือคิดดีคิดถูกนะก็การศึกษาปฏิบัติธรรมของเราก็ให้เป็นตัวเนื่องกันไปแล้วก็เมื่อเราถึงจุดหนึ่งเมื่อเราถึงจุดหนึ่งแล้วก็เมื่อใจสงบใจสงบถึงแม้ว่าเป็นทุกข์เกิดขึ้นเพราะสวมราบสวมยศนินทาทุกข์เพราะร่างกายไม่ดีสุขภาพกายไม่ดีก็ถ้าเรารู้จักนาคิดดีคิดถูกแล้วก็ใจของเราก็จะสงบนะหรือว่าการคิดของเรานี้ก็เป็นส่งเสริมการเพื่อทำจิตใจของเราก็สงบนะอันนี้ก็เป็นคิดดีคิดถูกนี่ยกตัวอย่างอย่างหนึ่งยกตัวอย่างกันอย่างหนึ่งก็เป็นเช่นว่าสุขภาพกายนะสุขภาพกายก็เมื่อจิตใจดีนะเมื่อจิตใจดีก็เอนโดฟินเกิดขึ้นแล้วก็เป็นรักษาสุขภาพกายบางคนก็เป็นกำลังเป็นทุกข์เพราะโรคประจำตัวนี่โรคประจำตัวแล้วก็เราก็พยายามรักษาอยู่การปฏิบัติธรรมของเรานี้ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์ในการรักษาสุขภาพกายด้วยทีนี้อะไรก็คิดดีคิดถูกนะร่างกายของเราก็เหมือนลูกจิตใจของเราเหมือนพ่อแม่นะจิตใจของเราก็เหมือนพ่อแม่ร่างกายของเราก็เหมือนลูกนะเราก็สังเกตดูนะคงจะส่วนใหญ่ก็อาจจะพ่อแม่เองตัวเองเป็นพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ที่ดีนะเมื่อลูกนะเมื่อลูกเนี่ยก็ต้องถ้าพ่อแม่มีแต่ตำหนิลูกประจำแล้วก็ลูกแล้วก็ลูกดีๆไม่ค่อยได้นะเมื่อลูกทำอะไรเห็นลูกไม่สบายกายวันนี้เป็นไข้เป็นไม่สบายพ่อแม่ควรพูดอย่างไรก็ไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นอะไรนะเดี๋ยวก็หายนะแต่ก็ปรุงนี้จะไปโรงเรียนได้หรือว่าต้องพ่อแม่ที่ดีคือให้กำลังใจลูกตลอดนะบางทีเขาก็ขี้เกียจบางทีเขาก็อะไรไม่ดีก็เดี๋ยวพ่อแม่ที่ดีก็ให้กำลังใจลูกฟังแรกก็สบายใจลูกฟังแรกก็เกิดกำลังใจไม่ใจว่าลูกทำอะไรไม่ดีก็ลูกไม่ดีนะลูกไม่ดีทำไม่ลูกไม่ดีทำไมอย่างนี้ไม่ดีไม่ถูกต้องถ้อเรามีเดี๋ยวเรายกขึ้นมาสิ่งที่ไม่ดีมาพูดทุกวันแล้วก็ลูกแล้วก็ไม่มีความสุขนะอาจารย์ก็เห็นหลายคนนะลูกที่ไม่มีความสุขนะเพราะพ่อแม่อะไรพูดไม่ดีอาจารย์เราก็มีรู้สึกอย่างนั้นบอกเราแม่พูดไม่ดีไม่มีความรักในขณะการอาจารย์ฟังบ่อยๆนะถ้าเราแม่เองแล้วก็ฟังที่เราก็พูดเหมือนกันว่าอะไรไม่ดีอาจจะลูกทำอะไรไม่ถูกจริงๆนะลูกทำอะไรลูกทำผิดจริงๆเดี๋ยวอาจารย์บอกไม่ดีก็นี่ก็ผิดพอแม่ดีๆก็ต้องคิดว่าเราก็พูดไปแล้วก็เขาจะได้กำลังใจแล้วก็ดีขึ้นได้นะหมายใจว่าที่ว่าทำอะไรผิดแล้วก็ไม่ดีแล้วก็เหมือนคล้ายกับว่าเราด่านินทาลักษณะอย่างนั้น ทีนี้เราสังเกตดูมีใครโรคประจำตัวอะไรก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจทุกวันนี้เราคิดอย่างไรอยู่หัวใจไม่ดีหัวใจไม่ดีสุขภาพไม่ดีอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีเท่ากับเรานินตาร่างกายตลอดนะนินตาตาร่างกายตลอดหัวเขาไม่ดีอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีใจเรานี่เหมือนพ่อแม่ร่างกายของเรานี่เหมือนลูกบางอย่างนี้เนี่ยก็สุขภาพดียากถ้าคนที่รักษาโรคด้วยจิตนี่ว่ารักษาโรคด้วยพลังจิตหรือว่ามีเมตตาจิตเนี่ยก็เมื่อการร่างกายไม่ดีแล้วก็เราก็เป็นภาวนาหัดคิดดีคิดถูกนะคิดดีคิดถูกที่เรากำลังทำงานปฏิบัติธรรมอยู่นี้ก็ทำใจสงบทำใจสงบดีแล้วก็นั่งสมาธิหัดคิดดีคิดถูกที่สิ่งทุกอย่างก็ทำให้ตัวเอ็นโดฟินก็มีประโยชน์ในการรักษาสุขภาพกายทีนี้เมื่อเราเป็นโรคประจำตัวที่เราติดอารมณ์อยู่ก็ต้องคิดใหม่นะต้องปรับนี่โดยเราไม่มีโดยไม่มีเจตนาหรือว่าเราไม่เข้าใจว่าอันนี้คิดผิดแต่จริงๆแล้วก็คิดผิดถ้าเรารักษาร่างกายด้วยอำนาจจิตหรือว่าก็ต้องหัดคิดไม่เป็นเรานึกมโนภาพนึกมโนภาพว่าสุขภาพใจดีหายใจเข้าหายใจออกเราก็อาจจะเป็นไม่สบายที่ไหนก็ได้ออกแดดอาจจะเป็นหัวใจถ้าเขาเป็นโรคประจำตัวเป็นหัวใจแล้วก็เราก็กำหนดที่หัวใจด้วยแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกพยายามเนี่ยหรือไม่เป็นอะไรพูดกับรูปของตัวเองเนาะไม่เป็นอะไรแล้วก็หายเนี่ยเราก็นึกว่าหัวใจทำงานดีหรือว่าหายใจเข้าหายใจออกทำให้หัวใจของเรานี้ให้มันสะอาดแต่คล้ายกับว่าวิธีการจารุเมตตาภาวนาพยายามทำใจมีความสุขนะทำใจมีความสุขแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็บริเวณที่ไม่ดีพยายามส่งความรู้สึกที่ดีแล้วความรู้สึกดีนี่ก็กลับไปกลับมาอันนี้เราก็พยายามเราพูดง่ายๆเราก็สังเกตว่าร่างกายของเรานี้เหมือนลูกนะเมื่อลูกแล้วก็เราควรจะกำหนดทำจิตใจอย่างไรถ้าจะคิดก็คิดอย่างไรถึงจะไม่เป็นอะไรแล้วก็สุขภาพดีขึ้นแล้วก็เราก็นึกถึงสุขภาพดีแล้วการกำหนดว่าสุขภาพกายดีแล้วก็ความรู้สึกสบายใจมีความสุขใจหายใจเข้าหายใจออกมีความสุขใจแล้วก็เราก็บริเวณที่ไม่สบายก็มันก็ผ่านไปผ่านไปด้วยลมหายใจอันนี้ก็เป็นธรรมเพ่เมตตาแก่ร่างกายของตัวเองที่เป็นกำลังมีปัญหาอันนี้ก็อาศัยคิดดีคิดถูกแล้วทำใจดีคือเรื่องทำจิตใจมีความสุขใจก็เป็นเรื่องสำคัญนะมีความสุขใจรบในเดี๋ยวเพื่อพูดอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเนี่ยพ่อแม่ตายก็ขอบคุณนะก็พยายามจิตใจให้สบายใจนะขอบคุณนะพ่อแม่แล้วก็ขอบคุณนะที่เป็นใช้ชีวิตมาหลายปีนะก็ขอบคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณที่ตายไม่ใช่นะอันนี้ก็บานดีก็ฮะมากตายอันนี้ก็อาจจะเป็นกตัญญูเดี๋ยวว่าจำเป็นเราก็ขอบคุณเนี่ยก็จะขอบคุณที่ทำเขาก็ทำอะไรดีเราก็เยอะๆนะแต่ก็ข้อสำคัญว่าเมื่อไม่สบายใจแล้วก็รีบทำให้จิตใจมีความสุขคือเมื่อใจดีมีความสุขแล้วก็สิ่งดีๆก็เข้ามาแล้วก็สรุปสุดท้ายแล้วก็เราพยายามใช้คำพูดดีๆคำพูดดีๆมาพูดคำพูดดีๆมาคิดแล้วก็พยายามหยุดนะเราพยายามหยุดใช้คำพูดไม่ดีนะคำพูดไม่ดีในคำพูดการคิดนะถ้าเราสามารถ เลือกได้ชัดเจนเลือกได้ชัดเจนแล้วก็ชีวิตของเราก็จะเป็นโชคดีชีวิตของเราก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของเราคือทำให้สุขภาพกายสุขภาพจิตใจก็ดีขึ้นจะมีความสุขมีความสุขก็เมื่อเราต้องการความสุขแล้วก็ต้องสร้างเหตุที่ทำให้เรามีความสุขนะเพราะคนเราส่วนใหญ่ก็นึกในใจว่าอยากจะมีความสุขแต่การพูดการคิดการกระทำของเราก็ตรงกันข้ามกับทำให้เราทำให้คนอื่นเป็นทุกข์กันทางนั้นนี่คือชีวิตของส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นก็ทีนี้ก็วันนี้พวกเราก็มาร่วมกันนั่งสมาธิแล้วก็ฟังเทศกับพิจารณาธรรมะแล้วก็ขอให้ทุกคนพยายามนำไปพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงในชีวิตของเราก็พยายามคิดดีคิดถูกผู้ดีนะแล้วก็ตรงกันข้ามแล้วก็พยายามขับไล่ออกจากเรื่องคำพูดการคิดของเราก็พยายามน้อยลงแล้วก็ถ้าเราการพูดดีคิดดีคิดถูกเพิ่มขึ้นแล้วก็ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปทางที่เจริญก้าวหน้าแล้วก็ในที่สุดก็ชีวิตของเราก็จะเป็นสำเร็จคือความพอใจในชีวิตก็จะเกิดขึ้นวันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วก็ขอยุติเพียงเท่านี้ก่อน